Efesa yaba Danilie. Mekpiyama, yidentye tungkuba akil ma yitakali len yitwan biyarpo. La yognu yiden wangan dunan na yemsan biyaru. Len mefa wa amene pa kiyame baro yuwa yeyanti yalin tuune ya ben yiru tiyonu ya palan. Te kule denkwa tiye yen, ke tiyendi nan la ande ben tiyendi ma mwala, ke mwa tukba nan bon buwakala, ke tiyendi tukba nan de len tiyan tiyan nan buwayar kuy. Tedem malik tiye utiyonu palin belen yaba nan binisar kuryen. Ama utiyonu ninyen barma yaba, obwati halbon kiyan la. Lan ya po, tinden tiye bitin kuba kal mati takali po, wadan gwa ke punti limi yali len kristi, li tiye kalma o ngambir pabia po ke yitindi. Otan ke fiyenti len kristi, gidwane ke kanti leno tampol diyemini, wan gesu kristi ya nini. Oden tiyan lankule ke badduwa gade o ngamlin yabka apia biyanu mama hali ya yugunin batu ichuwa kanyma o ngam tupo Jesu Kristi ni. Ni tiyele ngamir pabi ya po ke yitindi yibala akal mali dandani ya po. La nyani yakani ni tiye utiyonu pabu. La tiye atuona po ba wamu lanwani o bakule kankiyari o yulipo. Ti tiye utiyonu nutuwenli. Otati Jesu Kristi ni ketin ya tuuni atuwa ngama wanden tuwar ke jare ketin ya tuni ya yintiyar malinne yide marketieni lamba banyi ya ba ajunga kalma bin bin tiyen ba yara be gbanandini den yini yi aji fola la yognu yiden falen kristi yiden piel ba isalele buru ya abdi min yiden tie chamba utiyonu den pia ya hantare len isalele buru ya ba yarin huwa wanden nian ba ya nyon nianu yide yahan duna na nini ka apia sugumbe bakuli ka apia hantaro linutinu. Ama mwala Jesu Kristi ni yimba ya abendankwa yefu ama yeni inani utinu kane kelema Kristi ya swampo. Kelema Kristi ntieti ya nduwama. Otane nivuweli liye jufimba lenbini lamba kabituwa nivuweli yendu. Odempuni ogba nandi kumuri ya gwani demparti lentiyaba lanentieti yibarindi yeni. Odem bol ne libar mama leni mandem pia ya kuwana kuli. Kita la ane buwur lieri kitare ni buwa pa yendu. Wano baya nini kitien mi yandu ama. Odem tien yeni kibateni bambangli unutinu. Kituwa ni buwa yendu. Kwa mali tapon pwanli ya po. Wande mbol niti yibandi na ankani. Wana Kristi den chua kuwange mi yandu ama yala bari ngamo. Yimba ya abinden ye fuama leni ya abinden ye kwa mini. Kalma wani ya po, tukuli pia usanu kaba frike pundi bakani fuoma yemini. Lan wani yigo tieni lamba leni kiambaka. Yidi tie tampoli diemi yaba, kita vuolu leni utienu ni gar ngamba. Kitie utienu deni yaba. Yitie nani atamba kana yeni, kabu mwani yi ya tampuli ntie utienu tonba leni osawara fuwabu po. Jesu Kristi wano bantie la tampuli tangigi. Oya ni ne kala diel mabongala ke pere ke tuwa utien diele ya ren gar ke hanopo bunwan yimoko oya ni ne ke yitane ke tie utien ye kanu kelma ofu manni.